ये कहते हैं कि काश के कोई गैर सहाबी चौकीदारी करता तो मैं मुतमईन होकर सो जाता, आराम करता। कुछ दुश्मनों के लिहाज से मेरे जहन में तफक्कुरात हैं, तो बाहर निकल आए। रात की तारीखी थी और यही जुमला इरशाद फरमाया कि क्या कोई है रात को चौकीदारी करने वाला कि वो मेरी चौकीदारी करे और मैं बेफिक्र होकर सो जाऊं। उस रात की तारीखी में एक आवाज आई कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं आपकी चौकीदारी करने के लिए। और असलह की आवाज भी आ रही थी, जैसे बंदे ने असलह पहना हुआ होता है। आपने फरमाया मैं कौन हूं? ये जो लब्बैक कहने वाले सहाबी थे, ये अर्ज करने लगे कि सात के नबी वक्कास बशर बशर वाले, सात के नबी वक्कास। आपने फरमाया रात की तारीखी में आप यहां क्या कर रहे हो? कहने लगा आपने तो अल्लाह का एहसान, कहने लगा अल्लाह के रसूल बिस्तर पे लेटा हुआ था कि मुझे जमीर ने दस्तक दी कि उठो जाके अपने नबी की चौकीदारी करो। मैं इसकी उठ के आ गया, जैसे मस्जिद नबवी के करीब पहुंचा तो इधर से आपकी आवाज आ गई कि है कोई मेरी चौकीदारी करने वाला? ये साथ कोई है जो आपके पास? हजरत एक अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की बात कर रहे थे, जो अमीन हाजिर होता है। इनकी बहुत खसूसियात के साथ एक खसूसियत इनकी ये है कि आपने जो खौफ पहना हुआ था, जो चेहरे के ऊपर उसकी जो तारे लगी हुई होती है ना, ताकि कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज न लग जाए, बस वह बहुत में आपने पहना हुआ था। दुश्मनों ने पूरा ये तजियत किया हुआ था, पूरा इरादा किया हुआ था कि हर हाल में उहुद के वाके में सरदार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वलियत बिलाह पर हम करना है। तीर बरसा रहे थे, तलवारें बरसा रहे थे, पत्थर मार रहे थे। कितने पत्थर मार रहे थे कि वो पत्थर आपकी खौफ पे आके लगे ऊपर, और ये तारे टूट कर अंदर चली गई जिससे आपके दांत मुबारक शहीद हो गए। ये तारे अंदर गए और निकल भी गई। अब उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला ने अपने सामने वाले दांतों से इन तारों को खींच कर जब निकाला, तारे तो निकल गई लेकिन अब उबैदा के सामने वाले दोनों दांत टूट गए थे। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला का रखते कि अब उबैदा अफसोस है कि आपके दांत टूट गए, तो कहा करते थे कि मुझे ये बात दोबारा नहीं कहना, ये अफसोस है। इस हस्ती के ऊपर जहां भी हजार बार कुर्बान हो जाए तो फखर है, अफसोस की क्या बात है कि दांत टूट गए। वो कहता बिन जर्राह जो मैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की बेंदोई की बात कर रहा था, हजरत सईद की, सईद बिन सैद, जो इनके वालिद सैद, सईद के वालिद सैद जमाने जाहिलियत में भी मुबारक थे और ऐलान करते थे कि तुमने से कोई भी मुबारक नहीं है, मैं तौहीद परस्त हूं, तुम सारे वक्त परस्त हो। इनकी एक इम्तियाजी खसूसियत ये थी, मालूम ये क्या, इसी वजह से तौहीद परस्ती की वजह से या इस इम्तियाज की खसूसियत की वजह से वह के इनको अल्लाह ने तौहीद पर कायम रखा। जमाने जाहिलियत में अरब जाहिल अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे कि दामाद बनाना हार समझते थे। तो सईद को जो जैद यकू है, सईद को जब पता चलता था कि जिसके घर में बच्ची पैदा हुई है ये वहां चले जाते थे कि इसको जिंदा दफन न करना, मेरे हवाले कर दे। फिर इन्होंने एक ऐसा घर बनाया था तो उसमें फातिमा रखी थी कि इन नौ मौलूद बच्चियों की शहीद परवरिश करते थे, جہاں پتہ نہ چلے اور اس مادر نے دفع کر دیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن پتہ نہیں جہاں بھی بچی پیدا ہوتی اور صحیح کو پتہ چلتا تھا تو یہ جا کے اس بچی کو آپ نکال لے آتے، اس کی پرورش کرتے، جب جوان ہو جاتی تو اس کے بعد ان کے والدین کو کہتے کہ اگر آپ چاہتے ہو خود شادی کرنا تو اس کی کر لو، نہیں تو پھر میں کر لوں گا۔ حضرت سعید کی خصوصی یہ آشرا کا مشرا ہے۔ آپ کی گزارشات میں اہل بیت کا ذکر کرنا مقصد ہے۔ قرآن مجید کی جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ احزاب آئے اس میں پاری کی جاتا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطهرکم تطہیرا۔ یہ ہے جب نازل ہوئی ایک واقعے کے بعد، وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب اسواد مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ ہمارا بچہ پڑھا دیا جائے، ہمیں کپڑے دیے جائیں وغیرہ، اس پر آپ ناراض ہو۔ پھر اس کے بعد یہ احتراسی ہوئی یا نساء نبی نسکن نگا حدق من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام عورتیں نہیں ہو، ایسا مطالبہ کر کے ہمارے نبی کو پریشان نہ کیا کرو، تو اگر رہنا چاہتی ہو تو پھر کسی طریقے سے رہنا ہے جیسے میرا نبی رکھے، اگر دنیا چاہتی ہو تو فتح علینا امتعکن وسرحکن سلام جمیلا، پھر آؤ دنیا کا ساز و سامان ان سے لے لو اور پھر ان سے طلاق لے کے چلی جاؤ۔ وہ سب فیصلہ کر اس پر ازواج مطہرات نے اپنی معذرت کی اور کہا کہ ہم تو حقیق کو ہی ترجیح دیتی ہیں، بس ایک انسان جسمانیت کی کمزوری کے لحاظ سے کپڑوں کا مطالبہ کیا ہے، جیسے مشہور بات ہے نا کہ عورتوں کے پاس کتنے زیور ہو کتنے ہی کپڑے ہو پھر بھی آپ مجھ سے پوچھو کہ کیا ضرورت ہے، تو وہ یہی کہیں گے نہ کپڑے ہیں ڈھنگ کے نہ کوئی زیور ہے صحیح، کپڑے بھی ضرورت ہے زیور کی ظاہر ہے جسمانیت کی فطرت ہے، اسی لحاظ سے ہم بھی یہ مطالبہ کیا، لیکن ہم معذرت چاہتی ہیں آئندہ اپنے سرکار کو تکلیف نہیں دے گی، ہم نبی کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ توبہ کر لی، اس پر یہ بھی ہے نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں اے آل بیت کہ تم سے اس طرح کی بھی ناموافق حرکتیں نہ ہو، ان سے بھی اللہ تمہیں پاک رکھے، وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا اور تمہیں اللہ خوب پاک کرنا چاہتے ہیں، نمائندہ ہونے کے لحاظ سے آپ کو ازواج مطہرات کے کیونکہ حرم ہے آپ نبی کا، تو اس طرح کی بات بھی آپ سے کرنی چاہیے، اتنا پاک کرنا چاہتے ہیں ذہنی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے۔ تو یہ ہے براہ راست نازل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج مطہرات کے بارے، اس میں خطاب ازواج مطہرات کو ہے، آل بیت اللہ آپ کو اس طرح کی خلاف اور باتوں سے پاک کرنا چاہتا ہے اور خوب پاک کرنا چاہتا ہے، ایسی باتیں اللہ آپ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ بیت اونچی سی پڑھتے تھے، تمام مفسرین نے اس استعمال ہوا، اور حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے جب گزرتے تھے تو یہ ایت آپ پڑھا کرتے تھے، گویا یہ گھرانہ بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ علماء محققین نے تین جماعتوں کو اہل بیت میں داخل کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایک اہل بیت میں بیت نسب داخل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کے اعتبار سے رشتہ دار ہیں، وہ آل بیت میں داخل جن کو بنو ہاشم کہتے ہیں، اس میں آل عباس، آل علی، آل جعفر، اور آل یقین رضی اللہ تعالی عنہ یہ نسب کے اعتبار سے بنو ہاشم. بنو ہاشم اور بھی ہیں لیکن ان بنو ہاشم نے زمانہ رسول میں نبی پر ایمان نہیں لایا تھا اس لیے وہ بنو ہاشم سے خارج ہو گئے. دوسرے آل بیت میں بیت سننا داخل ہے یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحت کے اندر جانتے ہیں تمام ازواج مطہرات آل بیت میں داخل ہیں. تیسری آل بیت میں بیت ولادت آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد بھلے وہ نرینہ ہو یا ان سب میں سے ہو لیکن نرینہ اولاد تو آپ کی بچپن میں ہی وفات آ گئی تھی اور آپ کی انسا اولاد میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے سلسلہ نسب چلا ہے جن میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں حسن حسین محسن یہ تین بیٹے ہیں. حسن حسین مشہور ہیں. حضرت رقیہ زینب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کی اولاد ہے حضرت فاطمہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ سے اولاد. یہ سارے آل بیت سید خاندان میں سے سید کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ ہونا بزرگ ہونا محترم ہونا مقدس ہونا سردار ہونا نبی سے اونچا اور کون سردار ہے. یہ آل بیت کہ آل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں آل بیت کی بنو ہاشم داخل ہیں اور آل بیت میں آپ کی اولاد داخل ہے اور اولاد سے اتفاق سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سلسلہ نسب چلا ہے. آل بیت سب کا احترام ضروری ہے. علماء نے ایک جامع معنی تعریف لکھی ہے کہ جو خاندان کے لحاظ سے زکات وصول نہیں کر سکتے وہ سب سب کے سب خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہ بنو عباس ہو بنو علی ہو بنو فاطمہ ہو بنو جعفر ہو بنو عقیل ہو اور یہ ہاشمی جن کو کہا جاتا ہے یہ سارے ہو جو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہو جو جن کو زکات دینا جائز نہیں مالدار کو زکات دینا جائز نہیں وہ سید ہونے کے لحاظ سے نہیں مالدار ہونے کے اعتبار سے زکات اس کو دینا جائز لیکن غریب ہے زکات اس کو لینا جائز نہیں لوگوں کو دینا جائز نہیں غریب ہے باوجود غریب ہونے کے زکات اس کو دینا جائز نہیں نہ اس کے لیے لینا جائز ہے. کیوں کہ وہ سید ہے خاندان رسول ہے زکات ہاتھوں کی محل ہے مال کو پاک کرنے کا زکات ایک ذریعہ ہوتی ہے وہ آل رسول کو نہیں دی جائے آل رسول کو ہدیہ دینا چاہیے. یہی بات ہے کہ جن علاقوں میں سید رہتے ہوں تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کو ہدیہ میں سے اگر وہ مستحق ہیں تو ہدیہ کی عطیت کے ادب میں سے ان کی مدد کریں زکات اور صدقات کو نہ دیں. زکات اور صدقات عام غریب تو جو خاندان کی اور سے زکات نہیں دی جا سکتی سید ہونے کے اعتبار سے سب آل رسول آل بیت میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے آل بیت کا جو خیال کرے گا آل خانہ کا خیال کرے گا احترام سے پیش آئے گا میں میدان حشر میں ان کے ساتھ احترام سے پیش آؤں گا اور ان کا خیال کروں گا. میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے اندر اپنے آل خانہ کو تمہارے اوپر اب یہ آزمائش ہے کہ تم ان کے ساتھ کیسے پیش آؤ گے اور میرے ساتھ کیسے تم اور کوثر میں ملاقات کرو گے. ہر حال میں احترام واجب ہے. تو جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب اور اپنا خاندان آل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو ہدایت پر رہو گے ان کی پیروی کرو گے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے آل خانہ اور قرآن حدیث یہ جدا جدا نہیں ہوگی. میرے خاندان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ قرآن و حدیث کے ساتھ 100% جڑے ہوئے ہوں گے اتباع شریعت میں وہ کامل ہوں گے جو میرا خاندان ہوگا. یہ میرے خاندان کی پہچان ہے کہ قرآن و حدیث اور بے سارے بیت یہ تمام آپس میں اکٹھے ہوں گے میرے قرآن حدیث کے اوپر اتباع کرنے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر آل عباس آل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت بیان کی ہے. ایک موقع پہ آپ اپنے گھر میں کالے رنگ کی چادر موڑ کر بیٹھے تھے کہ سب سے پہلے حسن آئے پھر حسین آئے پھر حضرت فاطمہ آئی. جیسے جیسے آتے گئے تو آپ چادر ان کے اوپر موڑ دے گئے. جب سارے آ گئے پتہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں آ گئے ان کے اوپر بھی چادر کر دی اور پھر دعا کی کہ اللہ پاک یہ میرے آل خانہ ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں آپ ان سے محبت کریں. آل ایمان نے یہ دعا کی کہ ان کے ساتھ محبت کریں اور ایمان کے ساتھ یہ جڑے رہیں. ایک عجیب دعا کی ہے کہ یہ میرے آل بیت ہیں آل فاطمہ ہیں اے اللہ ان کو روزی اتنی دینا جتنی ان کی ضرورت ہے زیادہ نہ دینا. اللہ کا نظام ہے. حضرت حسن حسین آتے تھے تو آپ فرماتے کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں آپ بھی ان سے محبت کریں. ایک دفعہ آل عباس آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ عمر میں اتنا فرق نہیں تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے تو خاندانی اعتبار سے ظاہری وجاہت کے اعتبار سے بھی آپ کے ساتھ شب آخری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احترام حضرت عباس اپنے بھتیجے کا اس نسبت سے کہ یہ میرے نبی ہیں بہت کرتے تھے. حضرت عباس غزوہ بدر سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے لیکن غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے مجبور ہو کے آئے تھے. آپ کو وہی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ عباس کو نہیں مارا یہ مسلمان ہو چکے ہیں. چنانچہ وہ گرفتار ہو کے بعد میں انہیں چھوڑا گیا پھر وہ مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں آئے مدینہ میں رہنا شروع کیا. تو آپ سے تھوڑے سے بڑے 2 سال. لوگ پوچھتے ہیں کہ عباس آپ بڑے ہو یا آپ کا بھتیجا بڑا ہے. یہ ایسا جواب دیتے تھے کہ ان کی ذہانت ان کی حکمت ان کی فراست یہ اس وقت کے اس جملے کے لحاظ سے اپنی مثال خود کی لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت عباس نے جواب کیسے کیا. جب حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا آپ کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں تو انہوں نے جواب دیا وہ آپ پر منی وانا اصل تو میں ہو مرتبے کے اعتبار سے میرا بھتیجا وہ اس سے بڑا ہے عمر کے اعتبار سے میں ان سے بڑا ہوں. وہ آپ پر منی مرتبے اور مقام کے اعتبار سے میرا بھتیجا وہ اس سے بڑا ہے وانا اصل تو میں ہو زندگی کی گنتی کے اعتبار سے عمر میں بڑا میں. اور یہ فصاحت و فراغت کمال ذہانت اور سمجھداری تھی کہ اگر یوں کہہ بھی دیتے کہ میں بھتیجے سے بڑا ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں کہہ دیتی تھی لیکن اس میں بھی ادب کا پہلو محفوظ رکھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عباس بڑا ہے. عباس عمر میں بڑا ہے عمر میں بڑا ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل مرتبے اور مقام کے اعتبار سے بڑا ہونا ہے اور وہ میرا بھتیجا بڑا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اسی طرح چادر میں آپ نے لگے تھا پھر ان کے اولاد عبداللہ آ گئے دوسرے آ گئے دوسرے آ گئے سب کو چادر میں لپیٹا اور دعا دی کہ اللہ پاک میرے چاہے میرا ان کی اولاد ہیں ان کو عزت عطا کر یہ میرے آل بیت ہیں اور ان کو خلافت عطا کر پوری دنیا میں بادشاہ عطا کر. پہلی دعا دیکھی آپ نے جو آل فاطمہ کے لیے ہوئی اور دوسری دعا آل عباس کے لیے ہوئی. دنیا جانتی ہے کہ صدیوں تک بنو عباس کی حکومت رہی ہے کہ ہارون الرشید محمود الرشید معتصم باللہ خلیفۃ اللہ یہ سارے کتنے گزرے صدیوں تک حکومت بنو عباس کی رہی اور یہ سب رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں. علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے لیے یا جس خاندان کے لیے نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی ہو, اس دعا کا اثر نسل بعد نسل صدیوں تک رہتا ہے, صدیوں تک رہتا ہے. ایک بات تھی آل عباس کی دعا ہے اور کہاں تک اس دعا کا اثر رہا ہو. تو آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ آل بیت رسول کی ازواج ہیں, آل بیت آپ کے رشتہ دار ہیں بنو ہاشم, اور آل بیت حضرت فاطمہ یعنی آپ کی اولاد میں سے ہیں جو اتفاق سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کی, محبت کی کئی وجہ تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ یہ چھوٹی تھی, دوسری بچیاں فوت ہو گئی, اور دوسری وجہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رانو کو خود پالا تھا, اپنے چچے کے احسان کا بدلہ دے رہے تھے کہ ابو طالب نے مجھے پالا ہے, پرورش کی ہے, تو چلو ابو طالب کا کسی حد تک آپ میں بھی ادا کر دوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پالا اپنے گھر میں رکھے, اور پھر اپنی بیٹی کا نکاح دیا. پھر ان کو کہا کہ آئے کے اوپر مکان دو, بیٹی رخصتی کرتا ہوں, ان کے ادھر لے جاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ جو انسان کی ایک اپنی فطرت کے مطابق انسان کے مطابق ایک چال ہوتی ہے, جو نہ کوئی انسان کو جلد بازی ہو نہ کوئی سستی آئے ہو, اپنی حالت میں جب چل رہا ہو تو ازواج مطہرات نظر ہے رسول کو بہت قریب سے دیتا ہے. تو ہم دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال میں سر برابر کوئی فرق نہیں تھا. جب چال ایک ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جا رہے ہیں, اتنی چال میں مشابہت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, بہت محبت اور پیار تھا حضرت فاطمہ کے ساتھ. اور یہ امت مسلمہ کو سبق دینا ہے دوستو کہ بیٹیوں سے پیار کرنا, انہیں شفقت سے پیش آنا, ان کی اچھی تربیت کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے, یہ رزق کی فراوانی کا سبب بنتی ہیں, گھر میں خیر و برکت کا سبب بنتی ہیں, والدین کے لیے کتنی مخلص ہونے کے لحاظ سے یہ پیش آتی ہیں جو اولاد اس مقام پہ نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بٹھایا, سرگوشی تو آپ رونے لگی, مشہور حدیث ہے. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تو پھر ہنسنے لگی. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ تو رازداری نہیں رہی نا, میں آپ کی ماں ہوں, آپ کے ابو کی ہر میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں ان قیمتی نسبتوں کا, کہ مجھے وہ رازداری تو بتا دو کہ جو آپ کے کان میں سرکار نے ایک دفعہ کو جملہ ارشاد فرمایا تو آپ رونے لگی, پھر فرمایا تو آپ ہنسنے لگی, وہ کیا رازداری تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ امی عائشہ کئی دفعہ جب آپ نے میرے کان میں کچھ جملے ارشاد فرمائے تھے میں رونے لگی, وہ یہ جملے تھے, مجھے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اس سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے میرے ساتھ دو مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا, تو ہمیشہ ایک دفعہ دور کرتے تھے. مجھے اندازہ یہ ہوا ہے کہ میں جو بیمار چل رہا ہوں اس بیماری میں میں اللہ کی طرف چلا جاؤں گا, میری وفات ہو جائے, تو میں اس غم کی وجہ سے رونے لگی. تو دوسرے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے ارشاد فرمایا اور میں ہنسنے لگی, وہ ارشاد دیتا آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ آپ جنت کی عورتوں کی آپ سردار ہوگی, اور میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت جلدی آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی, یعنی آپ کی جلدی وفات ہو جائے گی. تو مجھے خوشی ہوئی جنت کے سردار ہونے کے اعتبار سے, اور ساتھ ہی کہ میں جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچ جاؤں گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زینت ہیں, جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں, ان کی اولاد بھی سید ہے, انہیں حضرت جعفر طیار کہا جاتا ہے. جعفر طیار ذو جراحی, یہ غزوہ مکہ میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سلاح بنا کے بھیجا تھا. یہ وہی غزوہ مکہ ہے سنا ہجری میں وجود میں آیا رومیوں کے خلاف, کہ آپ نظر اعجاز میں وہ جسامہ نظر میں آپ کے سامنے سارے حجابات دور کر دیے گئے تھے, اور مارکہ مکہ غزوہ مکہ کا مارکہ آپ اپنی آنکھوں سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے کہ نظر اعجاز تھی اور جسامہ طور پر تمام حجابات راستے سے ہٹا دیے تھے. آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار ہے, جعفر ذو جناحین ہے, میں دیکھ رہا ہوں جعفر کو کہ وہ فرشتوں کے درمیان میں جنت میں اڑ رہے ہیں, یہ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ زید بن حارثہ کو قافلے کا امیر بنایا گیا, وہ بہت جنگ کر رہے ہیں دشمنوں کے خلاف, کیا ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اور پھر فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ امیر بنائیے, منظر سارا نقل کر رہے ہیں سامنے دیکھ کر جو ہزاروں میل دور کا واقعہ ہے. پھر فرمایا کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے, اور اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا گیا ہے, اللہ ان کے ہاتھ سے فتح نصیب کرائے گا. تو یہ وہ جعفر ہیں آپ کے چچا صاحب بھائی ہیں, جن کو تیار تار تیر و حرکت تیرام جہاز کو کہتے ہیں نا, کہ اللہ پاک نے ان کو پر عطا کیے اور فرشتوں کے ساتھ یہ جنت میں اڑ رہے ہیں, اس لیے ان کا لقب بنا جعفر تیار. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی کے بھائی ہیں, شام میں ان کی وفات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, تو آل علی آل عباس, آل عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے چچا ہیں, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب باہر کا زمانہ آیا لوگوں نے درخواست کی کہ امیر المومنین آپ بارش کے لیے دعا کریں, نماز استسقاء پڑھائیں, تو حضرت عمر نے نماز استسقاء پڑھائی. نماز استسقاء کے بعد چادر اڑھیلتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں, تو صف میں سے حضرت عمر نے صف میں سے حضرت عباس کو پکڑ کے لایا اور بازو پکڑ کر یوں اونچا کیا حضرت عباس کا کہ رب العالمین آپ کے حبیب کے چچا کا بازو میرے ہاتھ میں ہے, میرے ساتھ کھڑا ہے, اس کے واسطے سے مدینہ والوں پہ بارش برسا. یہ دعا کی چچا کی فضیلت, رات بارش شروع ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں, لیکن آج سی اور کسر نفسی دیکھو, اور ساتھ ایک آل بیت کو مقام دے رہے ہیں, نبی کے چچا کو مقام دے رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس, حضرت علی, حضرت جعفر, حضرت عقیل, یہ سارے آل بیت میں سے ہیں, سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آل بیت ہیں اور اصل آل بیت ہیں. قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم, نبی تمہارے قریب ہونا چاہیے, سب سے زیادہ قریب نبی ہونا چاہیے. اور یہ بہت اونچی بات ہے دوستو, اللہ اور اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا ہمیں خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیوں آتے ہیں, اس لیے کہ محبت کسی اور سے ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کامل ہو جو قرآن کہہ رہا ہے, جو قرآن کا تقاضا ہے, کوئی خیال نہیں آئے گا دوسرا. جب محبوب کو اللہ اور اللہ کا رسول ہوا تو اور خیالات اور وسوسے کیسے آئیں گے. ہمارا محبوب ہی کوئی اور ہوتا ہے تو پھر تنہائی میں وہی خیال اور تصور میں آتا ہے نا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت, انبیاء سے محبت, اپنے نبی سے محبت, اللہ سے محبت ہو, سب سے زیادہ قریبی محبت اللہ کے نبی سے ہو. النبی ہو اولا بالمؤمنین من انفسہم, اپنی جان سے زیادہ تمہیں اللہ کا محبوب محبوب ہو. ازواجہ امہات, اور نبی کی بیویاں یہ تمہاری مائیں, یہ ازواج مطہرات, یہ اہل بیت ہیں, یہ مقدس ہیں, یہ محترم ہیں, نبی کا حرم ہے, نبی کی خدمت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا بیٹھے ہوتے تھے, کہتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی عورت نہیں. ازواج مطہرات کے سامنے مدینہ میں کہتے تھے حضرت خدیجہ کی جیسی کوئی عورت نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے میں اسے پوچھنے لگی کیا بات ہے حضرت خدیجہ میں کیا کمال تھا کیا مقصد ان کو یاد کرتے ہیں. دنیا نہ ماننے والی تھی یہ خاتون مجھے ماننے والی تھی. میں بہو خزن میں ڈوبا ہوا تھا یہ خاتون مجھے سہارا دینے والی تھی. اور اللہ نے مجھے تقریباً اثر اولاد حضرت خدیجہ سے عطا کی. اور جب میں غم و حزن کی حالت میں لیٹتا تھا بستر پر وہ پہچان جاتی تھی میرے سر میں انگلی اب لیتی تھی اور کہتی یہ سوال متحرات مزاج اشراس رسول تھی اور حضرات صاحب ذات کو پہچان پڑا. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا, اسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجرت سے نہیں لگتے, نہ ہو خوشبو محسوس جن مکانوں سے, وہ کتنے خوبصورت ہوں مگر اچھے نہیں لگتے. تیرے باقی تیرے شاتم اے نبی, تیرے باقی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے, نہ ہو سایہ تیرا جن پر وہ سب اچھے نہیں لگتے. بات یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی رسول کے وصال کو پہچاننے والے, کبھی کہوں ایسی کوئی کسی صحابی سے کوئی زیادہ نسبت طور پر کوئی غلطی ہو گئی, جیسے کسی غزوے میں کوئی نہیں جا سکا ہے ہوں, لیکن نبی کو کبھی تکلیف نہیں کی, ایسا نظام پہچان دیتے. اگر ایسا کے ساتھ محبت کی بات کو بھی صحابہ سمجھتے تھے, جس دن آپ کی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی تھی, تو اس دن مدینہ والے صحابہ کرام ہدیہ کچھ کھانے پینے کا نظام وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجتے تھے. جس دن عائشہ کے پاس آپ کی باری ہوتی بھائی, تاکہ نبی زیادہ خوش ہوں گے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازواج مطہرات نے نمائندہ بنایا کہ آپ انہیں سے بات کرنا, کہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب اوروں کے پاس باری ہوتی ہے اور ازواج مطہرات کے ساتھ, تو ادھر بھی ہدیہ بھیجا جائے. ام سلمہ نے کہا چلو میں کہہ دوں گی. پھر انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کو منع کریں کہ صرف عائشہ کے پاس جب میں ہوتا ہوں تو ہدیہ بھیجتے ہیں, اور بیویوں کے پاس جب ہوتا ہوں تو ادھر بھی ہدیہ بھیجا کرو. جو ام سلمہ نے بات کی آپ سے, آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ مجھے آپ عائشہ کے بارے میں یہ بات کر کے تکلیف دینا چاہتی ہو. فوراً وہ سمجھ گئی کہ نبی اللہ کے رسول اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو میں معذرت چاہتی ہوں اور آئندہ بات نہیں کروں گی, اور خاموش ہوں. ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کیا کہ آپ کی بیٹی ہے, آپ کے ساتھ بہت محبت ہے, لہذا آپ جو ہے ہمارے لیے سفارش کریں کہ جب لوگ ہدیہ دیں حضرت عائشہ کی باری کے وقت, تو آپ بیویوں کی باری کے وقت بھی لوگ ہدیہ دیا کریں. حضرت فاطمہ کو ام سلمہ والی کہانی معلوم نہیں تھی اور انہوں نے بات کر دی. آپ نے کہا بیٹی فاطمہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتی کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے آپ محبت کرو؟ حضرت عائشہ کے بارے میں مجھے اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو, اتنی آپ کو محبت. فقامت و سیانت کے اعتبار سے ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ ممتاز اور صرف ایک خاتون تھی کہ اللہ نے بصیرت و بصارت دونوں اعتبار سے خوب نوازا تھا, خوب نوازا تھا. حافظ قرآن اور لوگوں میں سب سے پہلی, حافظ حدیث اور فقیہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بہت سارے مشکل مسائل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی یاد کرتی تھی, حدیث کی یاد کرتی تھی. آپ کو بہت محبت تھی, فقاہت کے اعتبار سے, جہانت کے اعتبار سے, خدمت کے اعتبار سے, ابو بکر کی بیٹی ہونے کے اعتبار سے. غزوہ بدر میں بہت سخت معرکہ تھا اور اسلام کا یہ یوم الفرقان والا معرکہ تھا, حق و باطل کے مابین فرق کرنے والا تھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ ساتھی زخمی ہو گئے, پرچم گر گیا, اب کس کپڑے کا پرچم بنایا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوپٹہ لے کر آئے اور حضرت علی کو فرمایا کہ اس کا پرچم بناؤ اور غزوہ بدر میں لہراؤ. یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب طبیعت والے جو قائد ہیں, ان کا جماعت کا جو پرچم ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوپٹے کی عکاسی کرتا ہے. وہ سفید اور کالی تھاروں والا دوپٹہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اللہ نے پیش کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اس پرچم کو لہرائیں. فرمایا تیری پاکیزگی پر نطقِ فطرت نے شہادت دی. جب منافقین نے ایک باقاعدہ پروگرام کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی اور وہ जी और याकियान खबीसा तो हल खबीसूना और खबीसून ले खबीसा अब तैयबा तो ले तैयबीना व तैयबून ले तैयबा नबी खुद पाक नबी के घराने वाली अमी पाक शायद कहता है तेरी पाकीज़गी पर है आयशा तेरी पाकीज़गी पर नुक्ते फितरत ने शहादत दी अल्लाह ने कुछ शहादत दी तुझे अज़मत अता की आफियत बख्शी फजीलत दी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा दोस्तों वहां के एक छोटे बच्चे ने गवाही दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी पे तोहमत लगी दोनों मौलूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गवाही दी कि मेरी अम्मी ऐसी नहीं है कि अब्दुल्ला अल्लाह के हबीब की हरम पे जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई कोई बच्चा गवाही के लिए अल्लाह ने मुंतखब नहीं किया अल्लाह पाक खुद हजरत आयशा की सदाकत पर इज्जत पर पाकामी पर गवाह बन गया ता तेरी पाकीज़गी पर नुत्के फितरत ने शहादत दी तुझे अज़मत अता की आफियत बख्शी फजीलत दी I'm done. سکابے کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد امی عائشہ کی اوڑھنی دوپٹہ لائے اور کہا علی کہاں آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول حاضر ہوں. کہا اے عائشہ امی عائشہ کا دوپٹہ پرچم بناؤ اور علی تم لہراؤ اور قیامت تک کے لیے سنہری تاریخ رقم کر دو کہ امی عائشہ ہے علی عائشہ کا بیٹا ہے امی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. شرط تیرے دوپٹے سچی عقیدت و محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی